นี้จะเทศนาเรื่องหญ้าปากคอกให้ฟังคำว่าหญ้าปากคอกมันอยู่ใกล้ๆนี่หรอกที่เทศนาธรรมะต่างๆมากมายล้นหลายไปนั้นเป็นกว้างเป็นทางกว้างขวางต่อออกไปแต่แท้จริงไม่ใช่กว้างอะไรไม่ใช่อื่นใดธรรมญาณธรรมญาณปากครอบมัวแก่มันหาเล่นเลียกินอยู่ตามปากครอบมันอีมัวโหนมัวขุงพากันแล่นทุกวิ่งหากินต่างคนต่างวิ่งต่างตัวต่างวิ่งหากินไปทั่วกินกันเลยไม่ได้กินอิ่มเท่าหัวแก่หัวแก่มันเขามันรู้จักสภาพของตนไปก็เขาก็ไม่ทันแล้วมันหาเล่นเดียกินตามยาปากคอกมันพอใจยินดีกับยาปากคอกมันเลยอิ่มมันอิ่มกว่าไอ้พวกไปไกลๆนั่นอีกแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลด้วยกินอีกแล้วก็นอนในทางนั้นลุกขึ้นมาก็หากินอีกต่อไปสบายดีเหมือนกันเนี่ยมัวแก่ๆ คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะก็เช่นงัวขุ่นงัวหนุ่มวิ่งหาแต่ยาอื่นไกลเข้าใจว่าจะมีในที่อื่นจะมีในที่ไกลยังมีในสถานที่นั้นความเป็นจริงแท้มันมีอยู่ทั่วไปคนวิ่งมาจะอื่นแต่ไกลมาเทวดอนฟังแก่นกันนี้มาฟังเทศฟังธรรมไกลแสนไกลเข้าใจว่าธรรมอยู่ในวัดนี้ที่จริงธรรมมันวิ่งมากับตัวน่ะมันมาหนักมากับตัวเองมานี่ก็เอาธรรมะนั่นนะมาฟังเทศอยู่นั่นก็เอาธรรมะอันนั้นฟังธรรมไม่ใช่มานี่จะมีธรรมที่นั่นก็มีเหมือนกันคนมีในที่ใดมีธรรมในที่นั้นคนไม่มีก็ไม่มีธรรมคนมีก็ได้เจ้าประเทศหลายคนฟังคนมีจิตมีใจประเทศหลายคนมีใจนั้นฟังต้นไม้ภูเขาพระองค์เจ้ามาจะเทศนาให้ฟังฟังมันก็ไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมีจิตมีใจพระองค์จึงเทศให้ฟังคนมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในตัวของตนพระองค์เทศให้รู้จักโลกโกรธหลงมันเป็นภัยจิตใจของตนพระองค์สอนให้ละพระองค์สอนให้ทิ้งทิ้งไม่ดีพระองค์ไม่เอาไปพระองค์สอนให้รู้จักคนนั่นน่ะรู้จักตนของตนเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันเกิดขึ้นในที่นั้นไม่ได้มีในที่อื่นให้ปล่อยให้ทิ้งเสียอย่าไปซื้อเอามาเป็นตนเป็นตัวคนที่ถือเอาของไม่ดีมาใส่ตัวของตนมันก็เลยยุ่งใหญ่วุ่นวายใหญ่โตโหดานพระองค์สอนของมีอยู่ไม่ใช่สอนของไม่มีของไม่มีเนี่ยไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนจึงว่าพระองค์สอนธรรมะคือของมีอยู่ พระพุทธเจ้าท่านเทศนาในโลกอันนี้ที่มีโกรธมีโรคมีหลงที่มีรักมีชังอยู่ในโลกอันนี้หรือโรคอื่นก็ช่างโรคในไหนก็ตามถ้ามีความรักความชังความรักเรียกว่าราคะความชังเรียกว่าโกรธโมหะความหลงมัวเมาประมาททั้งสามกองนี้เรียกว่าทำปากครอบเป็นยาปากครอบไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกเห็นที่นี้แหละที่ปากครอบเห็นที่ตัวของเรานี่แหละเรียกว่าธรรมธรรมะนั่นพระองค์สอนว่าธรรมคือราคะก็เรียกว่าธรรมโทสะก็เรียกว่าธรรมโมหะก็เรียกว่าธรรมเข้าใจว่าธรรมนั้นลึกซึ้งทุกข์ของไกลลึกมันไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ธรรมจะไกลจากตัวของเราคือธรรมอยู่โน่นกับครูบาอาจารย์มั้งไม่เข้าใจว่าทำอะไรตัวของมันเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำเกิดขึ้นที่ใดทำย่อมดับลงในที่นั้นไม่ได้ไปดับในที่อื่นมันเกิดที่นั่นก็ดับไปที่นั่นมันก็หมดเรื่องกันทำเป็นคู่ทำไม่ใช่ของทำที่เป็นคู่เป็นของเดือดร้อนทำเป็นเอกกันไปเพื่อความสุขทำอันเดียวเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขทำมีคู่แล้วเป็นทุกข์ในโลกนี้ก็ลองดูสิถ้ามีคู่แล้วต้องกระทบกันถ้าเป็นเอกไม่กระทบเป็นเอกถ้าหาคู่มาใส่มันก็ต้องกระทบนั่นเรียกว่าอยากให้มันมีคู่ไปมหาชนกท่านเสด็จออกบวชถ้าเป็นก็ขาดเสด็จออกบวชทำคือทำเป็นคู่นั่นแหละท่านออกบวชก็ทำเป็นคู่นั่นแหละคือมีคู่ผัวเมียอยู่ท่านเนี่ยไปออกบวชไปหาวิเวกบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์อาคามยสีวิ่งตามเสด็จออกบวชได้เห็นก็ท้อหูมันฟัดยิ่งแกงยิ่งแกงเดียวนั่นแหละฟังดูว่าเถอะทำเป็นคู่ไปงั้นเนี่ยท่านสอนใหถ้าเขาไม่ได้สีท่านรู้จักถ้ารู้จักทำคู่กำไรมือมันใส่ข้างเดียวแล้วใส่สองอันมันแบบข้อมันจริงแจ้งอย่างนั้นแต่ทำเป็นคู่ให้ดูออกมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำเป็นคู่มันต้องฟัดกันอย่างนั้นจนกระทั่งเขาไม่ได้สีเหรียญก็ได้แยกทางนั่นก็เป็นธรรมเหมือนกันกำไรมือก็เป็นธรรมเพราะท้องหูก็เป็นธรรมไม่ใช่อื่นใครอันนี้อยากฝากข้อแท้เรานั่นไม่รู้เรื่องของธรรมไปมองดูอะไรน้อเป็นธรรมโน่นก็เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมเอาตำหลักตำรามาว่ากันไปอ่านกันไปเรื่องราหะโพธิ์ต้องเจ็ดประธานที่กรรมแกะอะไรต่างๆโน่นก็อยู่โน่นเลยทำไม่ได้อยู่ในที่นี้แหละ ตัทธาภะความเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของจริงคือธรรมะในที่นี้เป็นของจริง แล้วเห็นชัดเห็นแจ้งเอาไปวิริยะพระราชาสภาพเพียรมั่นคงมั่นคงถาวรทางความเพียรไปวนมามั่นคงถาวรพระราชาห้าก็บริบูรณ์หมดในที่เดียวอันเดียวนั่นแหละเห็นชัดแจ้งในที่ไหนในที่เดียวเลยความเชื่อเป็นของสำคัญถ้าในเชื่อเสียอย่างเดียวหมดเรื่องความต้องใจหลั่งไหลมาอีกความลังเลต้องใจความวุ่นวายส่งใจมากเข้าไปอีกความเชื่อว่าอันนี้เราเป็นธรรมแน่วแน่ลงปัจจัยวิริยะอยู่ในที่นั้นหมดเพราะบริบูรณ์ความที่ไม่เห็นนั่นแหละความที่ไม่เห็นธรรมจึงค่อยหลงมัวเมากลัวนั้นกลัวนี้ตัวของเราเป็นตัวธรรมอยู่ทั้งตัวเป็นธรรมหมดทั้งตัวอย่างละส่วนอย่างส่วนในทุกวันทุกวันอิมัตตมิงกายเจเจสาโรมานะสาท่านสาท่านตัวตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังไม่เห็นเป็นต้นเป็นธรรมทั้งหมดไม่ใช่การหาอะไรอีกถ้าไม่เชื่อทำอะไรนี่มันก็ไม่เห็นนะสิไอ้หลงมัวเมาใจโน่ตามตลาดตลาดมันจึงเป็นประเด็นทั้ง